Ja està. Ai, noies, quan balleu dels fadrins sou estimades, ballant us tireu flors i també dolces paraules. Moltes quan són casades ja en són fora els humors, tots són roncs i males cares, de vegades flors i tot. Totes voleu hereus perquè en tenen més vianda, i els pobres fadisterns queden amb les alabances. Entre sogres i nores viuen com uns inferns, val més la pau a casa que és l'humor d'un fadistern. Tots els fadistens s'hi busquen pobilles, per lleges que siguin, si volen casar, troba-la amb un pla i a casa, que de res s'han de cuidar. Dona d'un fadisten és dona regalada, i el dematí com marxa no té de què pensar, ni el vespre quan arriba la sogra que li dirà. Jo si m'hi vaig casar sols per l'hermosura, ai, trist de mi, jo n'era criatura. Jo em faig de sastre, mort de treballar, que per jo i la dona n'haig de guanyar el pa.